ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องคอยทั้งดอนแดงฟ้าเอ้ยฟ้าห้องแห้งทั้งดอนเป่าไผได้น้อสิได้พาเจ้าเข้าดอนเป่าแย่บ่แดงท่านหมดแดงครบน้องไผได้น้อสิปัดซอยนั่งเอ้ยท้องเจริญอย่าไปน้ำเด้คันท้องเจริญไปน้ำนี้นะมือขวาสิไปแก้มมือซ้ายไปใส่นมมือซ้ายไปใส่นมแล้วเบิดแต่ลั่นทั้งสั่นหันทั้งเหย้าเจ้าทั้งลองล่ำลองมุ่นลองของเขาลองแล้วเบิดเลื่อนลาสิลองหิมหิมขวงมีก่อไข่หิมมุ่นมีก่อไผ่หิมไผ่ผันเป็นหัวขอนขวงอยู่บ่เศร้าหิมเต่าผันเป็นหมอหิมกระท้อเป็นเขาปลูกหิมหูกไม่กำพันทั้งเขาความไหมหิมไห่มีปลาล่าหิมตาคนขิวกองหิมคล้องผันเป็นหญ้าหิมผ้าผันเป็นขวัญหิมสวนควายเถกเถ่าดึงเอาเครือบักทัวหิมขัวไม่ไกลไว้หิมไผ่ผันเป็นเคยหิมเตยมีน้ำน้อยหิมหมอยหมอยของผู้ใหญ่หิมผู้ไทยผันเป็นหย่อหิมคอผันเป็นตาหิมหลาผันเป็นอิ่วหิมปลาซิ่วเป็นหีทีหิมหีตีมีแต่ขนปงหุ่มเอามือหุ่มจังควายแทงเอามือหุ่มจังควายแทงโอ้ยน้ำหิมแดงแดงขี้ซบดองเอาสีมาท่าปากหิมดากเป็นขี้โม่หิมโซ่ผันเป็นกวนหิมย้วนผันเป็นเล่าแมวหิมแก้วเป็นไส้งอนหิมม่อนเป็นผ้าไม้หิมขาเป็นขาเหม็นหิมกองเคลื่อนเป็นหนังห่มหิมผ้าคุ้มผันเป็นบาดหิมขาดกล้วยอีตู่เที่ยวอยู่ใส่ให้หน้าหิมหญ้าโคหญ้าซ่าเป็นเล่นน้อยค่อยเอาใจอุปถากหิมปากผันเป็นลิ้นหิมสินผันเป็นหีหิมหวีผันเป็นผมหยุ่งหิมกระบุงเป็นกระตามหิมหน้าผันเป็นเข่าหิมเบาผันเป็นท้องหิมน้อมผันเป็นน้ำหิมน้ำมีหัวแค่หิมแหขี้กว่าก่อนหิมมอนผันเป็นม่อนหิมดอนเป็นหน้าเหื่อหิมเหื่อเป็นน้ำแกงหิมแดงแดงเป็นสวงแย่หิมแหล่ผันเป็นหีหิมบอดีเป็นหิมจื้นให้เขาบืนแล้วทั้งจนสิทั้งจังสางหิมแม่จางเปื่อยเพ่หิมเปเป๋ควายอีตู้ถือผ้าไก่สิออกหิมฟักหลอกผันเป็นบีหิมปีผันเป็นห้วยหิมกระบวยปัวบักเผาหิมผู้สาวแดงปล่อยลอยแดงกระแดงตั้งแต่น้อยดำปื้อบัดแก่โตหิมโอขันตักน้ำหิมบ่งามเป็นปากแหวงหิมบ่แดงผันเป็นหิมผู้เฒ่าเอาข้ามยอมกระบ่ปานหิมอันผันเป็นมาหิมขาเป็นกระนองหิมท้องผันเป็นซอยหิมเนี่ยปล่อยผันเป็นแหวนหิมแค้นมือสิบนิ้วย่อมาอมแล้วเป่าหิมผู้เขาหิมใหญ่ตั้งบังไว้หน่วยผู้หิมปาผู้ผันเป็นเข่งหิมนักเล้งแม่งตำรวจหิมสวดสวดผันเป็นหิมมูเจ้าเอามือหุ้มผันอ่อนใจหิมกระไดแม่นสั้นน้อยหิมดอยแม่นแมวอยู่หิมผู้มีต้นใหม่หิมไข่ผันแม่นยาหิมสลาผันแม่นคนเฒ่าคือกบไงง้อยฟังนอหิมดังขี้มูกย่อยหิมผู้สาวสำน้อยขนนั้นปงบ่ยาวขนนั้นปงบ่ยาวเอ้ย